Gaurko mintzalekuan, mugaz gaineko harremanetaz ariko gira. Badira programa desberdinak abiatuak direnak eskualerriko mendialdian, bat irati izenekoa, Sibero, Garazi, Aezkoa eta Zaraizuren artian, eta bestia Kintuan barna, Baigorri aludeko ibarra eta Esteri barren artian. Zer dira programa horiek, nolako proiektuak dira barnean, zoin dira xedeak hori aztertua izan da joan den hortziralean, alduden iraganden debate publikoan, Baigorriko kulturaldiakari. Guazen horren txegitzerat. Beraz, gabon deneri, gaur irati eta Kintuan barna mugaren bi aldeetako ibarren arteko loturen azkartzeko proiektu eta zariko gira. Baigorriko kulturaldiakari, Iruleiko irratiaren aldetik Basaizeari proposamena egina ginuen, eta orduan gogoan ginuen Nafarroaren eguna sortu zenetik aipatzen diren eta akulatu nahi diren nafartarren arteko harremanak zertan ote diren ikustia. Eta bereziki, Europatik lagunduak diren proiektuak martxan ezartzen baitira, ordeon nahi ginoen jakin, zertan diren horiek. Naturalki, Kintuan barna proiektua gintzauku beharrirat eta nahi ukan dugu barnatu. Bai, Esteri bar eta baita ere, bai Baigorriko aldudeko ibarran artian egiten diren proiektu horiek zertan diren. Europako POCTEFA hori baita, bitxi atxeman dut ere izen hori, ordean sekatu dut, da Program Operazionel de Kooperazion Transfrontalier Espain, France, Andor. Doikai, Espain eta France hortan kokatzen gira. Eta program hortan sartzen denez, nahi ukandugu ere, auzoan den beste proiektu bat, preseski programa hortan merian ere sartzen dena, ikusi irati proiektua. Honek biltzen baitu Garazi eta Xiberuko mendizindikatak, baita ere Zaraizu eta Aezkoako ibarrak. Ara, beraz, azkenean, ikusten dugu eskualerri mendialdeko kasi guzia, unkitzen duela, estaltzen dutela, bi proiektu horiek, eta ordean interesgarri duritu zauku, horren berri ukaitea, jakitea, zer egiten den. Irati proiektuaren zat, beraz, hortaz mintzatzeko gomitatu dugu Aezkoako juntako presidenta dena Carlos Bueno, haren ondoan Jojo Goienetxe, Garaziko sindikatako presidenta. Kintuan barna proiektuaren zat, beraz, hariko gira ondotik, Michel Zafren, nuntzira Michel, Michel, beraz, bankako hau zapesa, Michel Ernaga urepelekoa, Maite Errea eugiko hau zapesa, Mikel Gaztesi, eta ere, hemen duguna, Esteri Barreko mankomunitateko alkatea, Beti Bidar, hemen, Baigorriko berriko etxeen izenean, eta baita ere, hor, Baigorriko kulturaldian baigira, bigarren programa hori dugu gehiago barnatuko, eta bereziki, sailka ikusiko ditugu hor diren proiektuak, bada proiektu handanat, ez ditugu behar bada denak aipatuko ere, oita mar bat baitira, benen sailka, ala nola euskara, historia, meategiak, kirolak, turismoa, beraz, hortaz mintzatzeko ere, oden Bixente Herriarai, hor historiaz gilego beraz hariko dena, Jamuntxo Zaldenbid, hor meategiak ere aipatuko dituenak, Pampiluro, hemen aldudeko proiektu errekagorri ere aipatuko duena, eta ere beste osatuko dutena hor diren proiektu desberdinak. Eta gero, ala publikoarekin ere, izanen da debatea. Ordeon, erran bezala, lehen partia irati programa hori zer ote den, nondik heldu den, eta zer egiten duzuen. Orduan, be, zuri Jojo, itza, eta gero Carlos Bueno, edo nahi duzuen bezala funtsian bieka ikusizte, Are, Jojo, asadi. Bon. Beraz, gabon deneri, irati programa, ordean ez dakit nontik behar den hasi, ezen behar litake biziki aspaldiko demoretarik hasi. Ez soberala ere, bos minutetan eta mukatuko du. Ongida, ordean, bakarrik eta hori dena inoen egin. Bon, da, irati aipatzen dugularik aiputa oihan bat, hori da gehienenik itxura egiten dena, oihan edo basua handi bat, eta horrek duena fama handia ugun, eta jendia ekajarazten duena. Irati horren ingurian badira iparaldean bi eta mendi elkargoa, Garazikoa eta Xiberokoa, eta hego aldetik Zaraizu eta Aezkoa. Bon, hor, jadanik ohidura baino gehiago bizi moldea eta bizi beharra zen, zirela betidanik baile batetik besterat bezala, izanik ere muga izan zain edo etzelarik ere, bazirela kurutzadak, trukaketak, hartzainek, komertzioa eta gainezteko. Hori guziak nahitez muga dela eta historia hola dela eta ez ezatu dira eta bizi molduak kanbiatu eta ez ezatu dira posi bat. Gehienenik hartzaina da mendian ibiltzen, baina orain badira beste ibiltzale frango ere, turismo, kirolari, iztari eta gainerateko. Eta hori guziak kudeatzen gintuen bakotsak bere beh, posi bat. Kasik eta teilatu beraren pean bagina lau bizitei bezala eta lauek elgarren berrik ez jakin, edo ez jakin bestean dela saetxan. Eta duela zumait urte jada, ez dakitu hori zazpizortzi urte, Xubero eta Zaraizuk bazuten programa, zuen poktefa izena nik uste enterrek edo... Enterrek, astapen izena, egina jadanik. Horai, gertatu da 2013an beste programat proposatu dutela, bon, gu garazitaz mintzatzeko da, mendiko elkargoa bizi da oroz gainetik jendek bazkasaria pagatzen duten diruarekin. Ta irati soro hortan, irati soro, famatia da, duela berrogoi bat urte edo berrogoi eta hamar urte, mementoetan bazen gehiago diru sartze mendi elkargotan ezen oihana saltzen zen kario, ihizitik ere egiten zen, eta eginak izan ziren, Irati soron, diendearen, eta da ere badela bide bat edera harrat ere baiten duela, turistaren errezibitzeko, takit nola egan, gauza frango bat ziren inik, xahartiak ziren, higatuak, eta guk guan beh ez ginduen eien hartatzeko ahalik. Beraz, poktefa hori jindelarik elgarretaratu gira, eta Aezkoarekin, bon, eta Zaraizu eta Xuberorekin, eta pentsaketatu, solastatu, ahangura berak gintuela, zen gu garazik aldetik sazen gira iratin mainan, ez dakigu nuntik den, zer den beste alderdian, zer komertzio den, zer bide, zer jendera, eta hori guziak elgarrekin behar gintuela beste koherenteki ezari, hola dugu abiatu proiektu hori. Hala, bitzez, Carlos Bueno, Aezkoako juntako burua zira, juntak zer egan nahi du da, sindikata bezala edo beste mankomunitatea da edo zer? Ez, bueno da, instituzio tradizionala, baina ez da udala, baina da sindikata bezalakoa. Bai. Bueno, nik esango dudana, zer esan osongoi aipatu du Joiok, baina bueno, nik egingo dut ere pixkat gehiago historiare, historia instituzionala edo, nola baiteren ondik nora etorri den poktefau. Esan bezala, Interreg hori, abiatu zen pixka bat Interreg horretatik, Zuberoa eta Zaraitzuren artekoan, eta bueno, hortik ja bazen pixka bat, esperientzia pixka bat, ez, alako beste proiektu honetan ere sartzeko, ez. Eta hortik, eta gero ere, beti ere, udalbiltzaren Pirineo bizitalan egitasmotik abiatu zen hau lehenbizikoan, ez? 2013an zen, hor nonbait, hor atrazen bizitalan egitasmoa, eta hortik hasi ginen esperientzia horretatik, lehen aipatutako esperientzia horrekin aurrera eramaten hau, ez? Nolabait ere, bi urte izan ziren, gero hasi ginen 2015an, soposatzen zen aurten zela amaitzeko, baina luzapen bat eskatu dugu, bukatu alizateko, gauza pila bat ari ginelako lanean, ez? Gero, zertan ari garen, poktefa horretan, lehen berak aipatu bezala, hortik aman komuneko lana, ez? Elkar lana, lau baiaren artean, eta gero, hor hainbat neurriak dira denontzat, eta gero bakotxa badu bere polo edo interesgunea, ez? eta bueno, pues hori, bada ondare industriala, ondare materiala dela gure kasu adibidez, nekazal gintzan eta hori ere garazin, xuberoan egaztien migratzailean afera, eta zaraitzun ondare ingurugiroko ondarea. Ez, eta horiek dira poloak, eta gero, pues nola baitere, arlo-zarlo lantzen ari gara, pues, pues gauza guziak pixka bat, harreman horiek ere behar bezala sustatzeko, eta hau, proiektu hau da momentu honetan, pues, nola baitere, pues hori, berriro ere berreskuratzeko, eta berreskuratzeko harreman horiek, gure arteko harreman horiek, nahiko, bueno, galduak edo galduak ez bat ziren ere nahiko, ez dakit nola esan, bueno, pues zailduak edo ez dakit, eta bueno, batez ere, eta gero ere, nola baitere, pues lan irati mailan lan egitea, pues hori, arlo guztietan esan bezala, pues mikologian, turismo bera, lantzea pixka bat, nekazariaren arteko harremanak ere, naiz eta beti danik izan, eta agaraziren aizkoaren artean daukagun orfazeria ez, eta lan egiten dugun, pues alik eta etorkizunean jartzeko, behar bezala, ez, garapen iraunkor eta jasangarriaz, eta, bueno, pues, aezkoarako adibidez oso importantea da zen, eta gaur egun gaude nahiko geizki, ez, osea, biztanleria jaitsi da pilo bat, ez, eta honekin eta beste proiektu batzuekin espero dugu, pues, aitorkizunean, kokatzea behar bezala. Artzaingoa zertan da, aizkoaldiana? Bueno, bada, baino gero eta gutxiago. Bai, artzain gutxi gelditzen dira ia da, eta ia gazteak oso gutxi daude. Kasu bi hain justu ere daude. Artzainan gazteak, Gazteak izan da. Beste guztia ia nahiko... Akuak. Bai. Bueno, neradinakoak ere badira, baina guia gazteak ez gara, orduan ja. Gazte izana, 2013an hasita, hainbat urte pasatu dituzue beraz proiektu horien inguruan, eta harremanak azkartu dira, zuen artean? Bai. Jode, lehen adibidez, gu, bueno, garaziarekin beti izan dugu, ez, harreman hori fazeriarekin, garaztarrekin, baina nik uste, osea, hortik apartere, pues zuberoarekin ere harremana polita egiten ari da, eta pentsa, eta zaraitzurekin ere bai. Osa, esan nahi dut, gure bailaren artean, lau bailarak gaude Iratin, eta nahiko ez ezagunak ginen gure artean. Ozen, ez dauzu galde inaztapin, zaraizu aipatzen dugu, batzuek zautzen dute, behar bada beste batzuek ez, da utxagabia beste erriak. Bai, eta zaraizu ere da gu bezala, osea, entidade berdina dute, osea, instituzio tradizionala da, sindikata bezalako ere bai, orduan harremanak ere, onola baitere administratiboki ere, igual erresak izan aldira, nahiko antzekoak direlakoz, ez? Jojo, izbat, harremanak, bai, azkartu direla? Azpi marratu gauza bat, ukanik ere Ibar bakotxak bere zitasuna, garazin hartzaingoa, alderantziz, eta da, helburua da, ba, proiektu ofizialarena eta Europaren nahikundea da, eta gurea ere, jotako da proiektu hori ongi etorri, interes komuna. Guk Iratin egiten duguna, upan izan interesa, ezkoa teagen dako, eta bizen zutarat. Interes komun hori biziki importanta da, eta errotik inspiritu hortan gira. Iratitik, beraz, kintuan barna proiekturat pasatuko gira. Michel, ordeon, proiektu hori abiatu haintzin, eta Poktefa eta Europako laguntza izan haintzin ere, harremanak abiatu zinuten banka eta eugiren artean kontatu bizka bat zertaik heldu zen. Gau hon deneri, 2008an arribatu ginen beraz kontseilurat, eta kasik biara munean maitek deitu gitu, eta behar genitila proiektuak eman elgarrekin, Eta harremanak elgarzagutu eta proiektuak eman elgarrekin, ala nola meategien ondarearen ingurian ginitila gauza aman komunak. Eta puskat argitu ninduen, ara, Maitek, bon, usu deitzen zuen, eta ertenakon, bon, gu, baginila beste proiektuik eta beste gauzaik itzemanik erritarrer, eta bidetan, eta bon, ara, beste lanak baginituen, eta ertenakon, esperatzeko, beha egoiteko, zinela prest. Eta, bon, ez du ahisela esten, Maitek. Eta, beraz, bon, emeki alare egiten genin, bon, egia ondare bat zela, eta aintzineko kontseilua ere hasia zen gogoetan meategien ondareari begira ara, puskat zer egiten altzen. Eta, beraz, hasi gira gogoetan puskat, eta anekdota txipi bat badugu elgarrekin Maitek basiginelaik puskat, egun batez proposatu zauna egitea kontzertu bat bankan eugik antolatzen zuen Nafarroako festivala musika klasikoarena. Eta proposatu zaukun beraz musiko klasiko kontzertu bat egitea bankako elizan. Eta jakintzazu egia hor egiten nire zer behar du egan eta errepostu eman. Nien ikusten ia nola antolatuko ginen musika klasikoa eta nola beteko ginen eliza. Eta ipatu ginen gure artean eta erranakon, bon, ados, kantaldiaren erdia lekuko kantariekin egiten bani madugu. Eta onartu. Eta onartu zuen. Eta beraz egin ginuen kantaldi hori. Eta lehenik musika klasikoa, gero kantariak. Eta azkenean finitzeko behar zuten musika klasikako musikariak egin bi aire eta gero da ohidura loriak emaitea musikariak eta baina bigarren partean hasi zelaik azken taldea zen Donazarreko kantari talde bat eta Urepeleko hartzaina eman zuten eta Eliza guzia airean eta dena kantuz, horroaz. Eta odian, musika klasikokoak hasi ziren, piskat, argitia ziren, eta utzi zuten beren ideia eitea. Eta beraz, gu irrizas eginen, zen irri ingarri baitzen, eta Maitere, eta irri zafra animalea inginen. Eta bon, Eliza bete zen, harreman larotu zen, eta bi amunean jintzen berriz bankat, Maite, eugiko lagunekin, eta antzuen, harritian iz, auzu egian ez dugula zautzen, hola kantiaren gogoa eta amodioa, eta holako kultura badela hemen ibarruntan kantiarena. Eta ara, emeki, bera, holako... Hori izan da biatzia, ez? Ba, biatzia hori izan da, elgar asigira ezagutzen, horik armaren fabrika leku hortan hor urkiagatik behiti uartia bazizte, izigarriko kalitatezko lana egiten dute ondari horren arrainatzen. Guk interpretazio zentroa egin genuen beraz bankan ostatu txipi batekin. Proiektu hori Poktefa laguntzen ardiatxe ditugu. Eta ere, memento berean elgar ezagutu dugu, bi eskualdetaik autetxiak. Eta izigarriko lotura goxoa eta harreman konfiantziazkoa lotu dugu, eta lortu dugu lehenbiziko proiektua hola emaitea. Egia laguntzen ardiestea zela helburia ere, baina ere elgar ezagutzea. Hortai lan da, finitziko bakatu, bazenin galdera benturaz? Ez, Maite herriari nahi nuen itza eman, baina, zenta, ala, Maite, beraz zurekin hasi zen, astapeneko harreman hori eta proiektua elgarrekin eramaite hori, nola bizi izan duzu, dan kantaldia bizi untza, biziki untza bizi izan duzu, eta proiektua, zuen proiektua zer zen, eugin? Primero, siento muchísimo no poder hablar en euskera, pero pertenezco a esa generación navarra que no nos enseñaron euskera, porque había muchos problemas con ese tema. Azteko egiten du... Pena hundia duela ez eskoraz mintzatzeagatik, baina parte hartzen duela Donafar belaunaldi hortan, ez zutena euskara mintzatu ahal izan, eta beraz horregatik, ez daik emintza gaur euskaraz. Bueno, yo quería decir, bueno, primero muchas gracias por estar en esta reunión. Bueno, lehenik eskerrak parte hartziagatik gaualdi untan. Bueno, lehenik kondatu nahi du, nundik hasi zen Kintuan Barna proiektu hori, iratiko lagunen gisa, ordean astapen bertsiak ziren, hagemanak baziren bi alderdietako bailaren artean, baina izan zain merkantzia, kontrabando edo bertze gisako hagemanak, baina hageman horiek eten handia bizi izan zuten. Y de repente una barrera muy importante, ¿no? Había dos situaciones. Por una parte, conocíamos que había oportunidades de fondos de Europa para fomentar las relaciones de cooperación transfronteriza. Bi iturri bezala izan ziren horren inguruan, lehenik bazakiten Europako iturriak bazirela, diru iturriak, eta berzalde talde bat muntatu zuten, eta talde bat muga horren idekitzeko. Eta talde horretan, Michelek kondatu din bezala, pentsaketa ibili ziren ze puntu aman komun atxemanen zuten, eta bat zen, preseski ondare industrial hori, eugi eta banka lotzen zituenak. Industrial de banka, y el de eugi, y en torno a eso, empezó a, fue un poco la semilla de lo que luego es el Quinto Amar. Como para este tipo de proyectos la relación y el entenderse es muy muy importante, pues al principio yo, como ha dicho Michel, pues calabazas, no me hacía caso, le llamaba y no me contestaba, le escribía y no respondía. Explikatu du elkar ulertzea biziki importanta izan dela, eta estapenean Michelek kondatu din bezala, bakarren aizeak bildu ditila Michelenganik, deitzen zuela, idazten zuela, baina etzakola segidaik emaiten. Eta azkenean elkartu ziren, eta elkartzeaz gain ikusteko manera bertsua dute, ados jarri ziren, eta ikuspegi bera zuten, nola behar zuten izan mugaz gaindiko ahemanek, eta baita ere baserritar guneen garapenak, nola beharko luken izan. Una vez que me aceptó ya las relaciones. Construimos un proyecto que se llamaba Yelmo, funciona muy bien, pero se construyó, bueno, hicimos intervenciones en EUGI, se hizo el centro Laberri en banca, como temas importantes. Pero nos dábamos cuenta que eso no que se quedaba muy pequeño y que había que hacer algo más. Lehenik hasi ziren Yelmo proiektuaren sortzearekin eta horren barne zen Olabegiren sortzea, bertzeak bertze, baina hori puxka bat txipia gelditzen zitzen eta zerbait gehiago egin behar zela pentsatzen zuten. Eta pentsatzen zuten hortako lurralde batean behar zela lan egin, lurralde bat aman komuna, eta partikulazki lurralde hortako baliabideak behar zirela erabili, eta hori zen desafioa. Horten lurralde hori badua garrazitik Iruñarat, eta hortan dira mementuan, bat ituzte hainbat ahlo, ondare industriala eta bertze, baina importantena da beren misioa, helburua lurraldearen eraikitzea, naiz eta errealitateak ezberdinak diren, baina posible dela, jaiten du eta lanean ari direla hortan. Eta hori dela puxka bat hasiera. Que tenemos que construir, nadie dice que sea fácil, porque no es fácil. Las realidades de Esteríbar y Alduide son muy diferentes, pero no obstante, se puede trabajando, y yo creo que estos son los comienzos de... Se ha avanzado mucho, se ha trabajado, hay elementos muy interesantes que pueden hacer posible que consigamos esos objetivos. Michel, zerbait gehitzeko hortan edo segidan, prezeski? Beraz, maitek egan din bezala, ikus molde berarekin gure lugaldea sofrikarioan zela, alare, xokoan ginela, horiek ere beren xokoan, eta kusten ginen, aterabide bat, zela gure gihiliana, usaia galdia den jendekin berriz hartzea emeki-emeki. Ez Esteribar eskualdea, eugi koegia, Eta baina, eman genuen pausua, oraikoana, 2014-etik 2020-rat zuan poktefa, hortan txartuz, behar genera, ibarretik, ibarrerat, beraz, errandien bezala, garazitik, pamplonarat, gogo eta bat emana. Hemen iparaldean bildu ginen Michel bidarrekin, lehen pausu bat, horre gogo eta bat kusteko horik ere bazuzen proiektiak, gero segitu dugu urepele eta alduderekin, eta memento berean, baigorin, beraz, errikoetxeko autetxi berriekin, nintziren guri presentatzera, beren xedea, etxauzia gazteluari buruz den xedea. Eta beraz, denak elkartu gira, eta gogoeta bat eman, egoaldeko jendeak elekatu haintzin, nola behar ginen, landu proiektu hori, beti xokoa huazkartzeko, gure xedea zen beraz, hemengo jendea, ba, ibarrerat heldu da jendea, helaraztea ere ezterri barri buruz, ezagutaraztea eskualde hori, eta guk ere asmoa Iruñako jendea, baita gaitzeko jende populazionea, gure ustez Urkiagan edo Soainen gelditzen dena zumait aldiz, ezagutaraztea gure eskualdea. Elgar ezagutzea, eta memento berean, kusten genin ere erri elkargoana, Grazi Baigoriko erri elkargoana, bazen proiektu bat, pizina proiektu bat, eta gure proiektuak ez genitein kusten dirustatzen hortik ez baitzen batere gehiago moienik, erri elkargo pobrea, eta beraz, eiten genin, menturaz bazela prezeski egoaldearekin emanez proiektiak, diru ustatze gisa interesa eta lana hartzeko molde interesanta uzokin. Michel Bidar, din delarik, enkako, zapesa zure ikuste atolako proiektu batekin eta nola hartu zu? Bon, gabon denerei, eta bon, nik guk bagintein ja, nik aitzinen bi hartzain gazte, nahi zutenak etxolak gainatu eta gasnaiteko leku bat zuen. Eta horri buruz badira launtzak, bestalde baziren launtzak, eta han bazen bon, Galde Frango, eta Ostia Michelek errandina, etzen launtzeko, horrein launtzeko manera ondeik enien kusten, eta hasteko fite. Bon, ez du erran nahi guai fitea egirela, baina, bon, ez du importa, gero hori gintza horretan eginen, to bizik untxalitekela, Sarbainte eta proiektu horretan, Poktefa proiektu horretan. Aitzina ziren bi itxolak dira kintuan, eta horietako bi hotza uste hori den, eremu hori den. Hala, kintuako beraz bi itxola, beraz ber bizi eraz iduzie, horren bitartez? Ono ez, baina no, ahira. Ha, xedea bada azteko? Xedea bada. Michel Ernaga? Eta zure ganat etorri delarik, urepeletik aldudea funtsen bidea labura da, baina proiektu hortan sartzea, zien gogoetan sartzea zen, ja? Gu beraz, bon, erran behar da, 2014 ondarrian hasi ginela gogoetatzen, beraz, delak, bildu ginela lehen aldiko txat, eta emeretzean gira, beraz, bost urtek, hasik, lau urte zeurik badu, Poktefaren inguruan gogoetatzen ari girela eta lantzen ari girela proiektu bat. Beraz, ez da lana, hola fite egiten den gauza bat, luzatzen du, luze jo egiten da, baina biztan da balio du, eman dira hemen arrazoinak zendako balio duen olako proiektu baten, batetan sartzea, eta bestalde, erra behar da, diru aldetik ere ahantailak badirela. Ahantailak badira, zeren eta finantza menduetan, egunainako larogoi ukeiten alda, beraz, Europatik edo beste diru iturri batzuetarik, beren egunainako larogoi. Eta egunainako larogoi gau ukeitea proiektu publiko batean, ez da errez, ez da ukeiten alere. Hortik kanpo, Poktefatik kanpo, Europatik kanpo. Beraz, ara, esperantza sortu zen gure baitan. Lehemiziko, erram erda, lehemiziko deialdi bat izan zela, 2015-16an, Poktefari buruz, eta egia erran, borroka bat da, azkenian borroka bat da, egun guzietako borroka bat, lehemiziko deialdi hori etzen onartua izan. Europak etzuen onartu lehenbiziko deialdi hortan eta proiektua baginuen denek elgarrekin, partaide guztiak hor ginen, behinan gure proiektua etzen onartua izan. Eta gero, bigarren deialdi bat izan baita, beraz, hartan berriz presentatu dugu gure proiektua, pixke bat aldaturik ere, eta hortan onartua izan da. Erra nahi baita, gaur egun, beraz, gure proiektu aman komuna eta gure proiektu errigetako proiektuak denak bat, hor, proiektu oso bat egiten dugula eta hori dena Europak onartua duela. Eta beraz, finantziamenduaren 65% onartua da. Hori segurtatua dugu, gelditzen zauku eunainako 15, no? Laro goietat eltzeko, hori ez da arraso, no? Eskuratua, zer eta ez baitu hori dirutza hori Europak emaiten, baina hori behar du edo estatuak, edo departamentuak, edo beste diru iturri batek eman. Dirua zertarako? Bazinituzten ideiak jadani proiektu batzu, zuen eskualdeetik? Gu baginuen proiektu bat, baitugu biltoki bat urepelen eskola ondoan, eta zeintan AEKA ere hor ibiltzen da udan, barnetegi egiten eta. Horren inguruan baginuen proiektu bat lehenbiziko deialdian. Beran, gauzak aldatu behar izan dira, beraz gure proiektua ezin izan dugu hor aurkeztu, beran beste proiektu bat presentatu dugu alternatiba. Hala, proiektuetan gero ere xekiago sartuko gira barna, beti Baigorriko erriko itxia ere hortan sartu da, eta oi, Michelek erriten zaukun, proiektua bazela txauzien ingurian, eta zer izan da zuen asmoa, astapenean olako proiektu bat ilotzeko. Lehenik, ostean, Maite eta Michelek aipatu duten bezala, IELMON proiektuan segidan jinda bez Kintoan Barna proiektua, eta Michelek aipatu zaukulaik. Baleako herri guzien artian eta Esterribarriko herriekin behar genila proiektua mankomun bat antzinate eman. Gubistan da gure filosofian eta politikan hori lehentasunetan sartzen zela harremanetan sartzea egoaldeko taldekin eta mugaz gaindiko harremanen piztia eta sortzia eta lan baten egitea horretan. Denbora berian, Baigorrin gua berian aginen, etxauzian proiektuan ingurian eta espiritu berian aizena errana baita hor pundu batetik bai Ibarra guzian eta bai egoaldean Nafarro guzian eta Euskal Herri guzian joaiten zen proiektu bat abia pundu bat bazen. Eta demora berian zen hori Kintoan Barna proiektuaekin, eta behaz sartu ginen, pentsatuz gure etxauziko proiektua barnean sartuko zela, eta hori baliatuko ginila, eta haundituko ginila proiektu hori etxauzioan ingurian. Baina etxauzioa ez da bakarrik jaureia, etxauzioa da proiektu bat, bat ziren lau ardatz, eta ardatz horitaik bat zen gure historioa eta gure ganatzia eta lan baten egitea, Baixa Nafarroko Ibarreko historioa eta biztan dela garai batez Nafarroko historia ilotia zen historioa bera baitzen, lan baten itea horren ingurian eta ostion Michelek egan, bigarren proiektuan Kintoan Barnako zera, aniz proiektu batzuk utzi ditu eta atxiki dugu behaz interpretazio zentrua hori buruz eginen duen lan bat, hori sortzeko Baigorrin. Ez da segidan txauzian berian eginen, zenta txauzian lortzeko badu guaia lau urtea egirela kampaina batzun egiten, gero batzutan gelditzen, aintzinatzen, guai berriz partitu da, baina proiektu hori herriko etxean ere maiten du aintzineat, ebaz herriko etxeak hartu du eta herriko etxean eginen da, abiatuko da beden proiektu hori eta egun batez berbada txauzia joanen da, hori geroan ikusiko, baina nahi nuke ere erran, bai iratikoek eta bai Maitek eta Michelek ostean aipatu dutenak, lehenbiziko pundia, bada dirutza gaitza Europatik heldu dena, badira proiektuak ingurian egiten dienak, bai historian, kulturan eta horik zabaltzeko, eta guretako biziki importantea iduritzen zauku, hor, harreman horik abiatzia, eta abia pundu bat bezik ez dela izanen gure iduriko Kintoan Barna den proiektua, naiz eta biziki ikusi ze dirutza den, ikusi ze proiektu diren barnean, horik bortxatuko gituzte demoraikin lan baten egitea, denek elgarrekin, eta genera nahi nuke erran proiektu hori janek abiatia dela, eta gaur berian Baigorrin, Ester Ibarreko Zubiriko gazteak Baigorriko aurrekin, eta gutzatu diela eskoran ingurian den eskorari lotia den proiektua da, eta kintoan barnan dena, eta olako proiektu batzuk izain dira, men Basaizeak antolatzen du gaurko bilkurak, eta jadanik Ester Ibarrekoek eta Hegoaldekoek galdeiten dute, dei egin dute behin baino gehiotan hor, nahi luketela Basaizekoekin harremanetan eta sartzea, eta bon, pentsatzen dut hementik goiti, eta bon, naiz proiektua 2020 undarrian behar dela bukatu, 2020-etik goiti ere araiz segituko du proiektua zentamen. Nezan, Baigorriko proiektu propioak, gero sarri aipatuko ditu beste proiektu guztiak, baina Baigorriko proiektua ez da gelditzen al 2020-an, 2020-etik goiti behar du iraun eta bizi azten bani badu proiektu hori, interpretazio zentro bat, historioa zer bat, behar du bizi arazi eta bizi arazteko, behar dira bai lekuko jendeak eta bai ondoko jendeak eta deneri irekia izan eta bizi arazi hor diren jende guziekin. Eta mail guzietan gauza bera da, ekonomia mailan Michele gaipatu dinak ostion eta hemen kintuan barnan, inen baitira kintuan berian bi etxola eta horik bizi arazteko, jende bakute arano joan, eta ondoan hor berian dute eugiko arma fabrika berritu dutenak, eta denak, bez horik gauza guzi horik lotia dira, eta horik ez dira proiektu batzu, bizpairu urten dako ina dienak, benan, agian, luze iraunen duten proiektu batzuk izan dira. Ozen, Mikel Gaztesi, zu Ester Ibarreko mankomunitateko alkatea zira, udaletxekoa. Eta udaletxea biltzen ditu, Zubiri eta beste erriak nola egina da hori, eta zuen aldetik, eugik abiatu zuen bidea, segitu duzue, zergatik nola? Lehenik kokatu geografikoki zuen. Bueno, Ester Ibar udaletxe badan, hola enteratzen da administratiboki, orduan, udaletxe deitzen da, udaletxe konpuesto bat, badira herri ezberdinak, udale Ester Ibarren osotara badira 28 herri, horietatik badira hiru, Eugi, Zubiri eta Larrasoaina, berez direla kintoan barnako bazkideak Ester Ibarreko udaletxarekin batera. Orduan, bueno, baina handia, herri asko, zailtasun asko, eta horretan gabiltza. Eta zergatik hori hon, lotu ziste, holako proiektu bati? Bai, bueno, lehenik eta behin, beti egiten genuen hausnarketan, ez? Beti egiten da, hitz egiten da horri buruz, ez? Azkenean, Nafarro garaia, Nafarroa bera eta Nafarro garaia, ez? Zer den muga hori, ez? Aldi berean ze hurbil eta aldi berean ze urrun gauden, ez? Orduan, horren arira, astapenetan hasi zen, abia puntuan Yelmo proiektua, Eugita Bankaren artekoa, bueno, Maite Herrea pertsona tematia burgo gorra da, eta bueno, pues, Michelekin egin zuen bezala, gu 2015an bai, iritsi ginen udaletxera, eta orduan, pues, Mikel, torri ona, hasi bar gara hau lantzen, interesgarria da, gainera zuen izara bertzalakin hau aurrera atre behar dugu, tal, eta, bueno, eta horrea sartu ginen, ez, eta bueno, hasi ginen elkar ezagutza, ez. Gira esan, proiektu oso interesgarria, oso positiboa, eta gainera, bueno, pues, elkar ezagutzarako, oso interesgarria, ez? Orduan, betidanik egon dira hartu harremanak Nafarro garaia eta Nafarro berarekin, betikoak izan dira Ester Ibar eta Alduideseko Bailaran egondako hartu harremanak, gainera hori badego historian zehar testigantza ezberdinak, ez? Ondare patrimoniala, eraikuntzak, jauregiak, hizkuntza, dantza, bertsoa, ez ohiturak, hartu harremanak, kontrabandoa, baita, ez? Orduan hor egon dira beti hartu harremanak, ez? Baina azken aldi hontan, bueno, pues hartu harreman horiek gero eta hotzagoak daude, ez? Azkena, bueno, pues muga, gaur egun gainera lehen muga fisikoa zena, orain mugarik ez dago, baina uste dut muga hori buruan daukaguna, azkenan oso handia egiten dugu, ez? Hori horrekin apurtu behar da, ez? Horren bezalako proiektuak interesgarriak irutzen zaizkigu, eta gainera, bueno, pues, Orduan, Esteribarren beti normalean hartu harremanak, bueno, badago norabide bat, ez? Esteribarren sartzen zara Iruñan barna, Iruñatik, Zubiri aldera, eta normalean, bueno, pues, jendea zagutzen duena da, Zubirin barna, Erro, Orreaga, Ibainetatik Donibane garazira, ez? Baina beti aztuta dago, hemengo zoko hau, ez? Gatibuk abestian zion bezala, ez? Txoko ederra hau, ez? Orduan, gure asmoa zein da, ez? Guazen hori ezagutaraztea eta orain arteko bilbide hori beti Erro, Orreaga eta Donibane garazira dijoana, garrantzitsua dela ere bai. Zergatik anez, guazen ezagutaraztea bai jendeari aspaldian egondako hartu harreman horren testigantza kintuan barna dela, zergatik anez ibilbide hori berreskuratzea, ez? Eta orduan bide gurutze hori egin barna, alduiteseko bailarara jaistea, ez? Tarun hori da asmoa, proiektua bueno, pues, bere zailtasunekin, baina bueno, bere kontu osoa beratxekin ere bai, eta oso interesgarria dena, pues, horretan jarri gara, ez? Zein da asmo orokorra? Orain arteko ibilbide hori, aipatzen duen ibilbide hori, horretan dauden aukera ezberdinen mai gaineratzea, ez? Hau da, baliatzea hor bere garaian egondako historia amankomun horretan, daukagun amankomunean daukagune ondare naturala, ondarez materiala, hizkuntza eta horren inguruan sortu daitezkeen dinamika eta produktu turistikoen ezberdinen arira, dinamizazio sozioekonomiko bat ematea horren arira, ez? Elkarre harremanak sustatzea, eta bueno, pues, sendotzea arlo horretan, ez, hori da gure asmoa, eta kintoan barnaren asmoa. Bueno, horretan gabiltza, gaur betxik esan duen moduan, aurre pausu handi bat emana da garrantzitsua, beti danik Zubiriko eskola beti txangoak egiten ditu beste herri batzutara, o Donostiara joazte, o Gipuzkoara, edo Arabaldera, eta inoiz ez ziren hurbildu zergatik, ez onera, ez, eta bueno, gaur azkenean ja lortu dugu, nola ez, bueno, pues, Zubiriko eskolako aurretan erabeak, Baigorriko ikastolako aurretan erabeekin elkartzea, eta bueno, hori ja poliki-poliki, bueno, pues, abia puntua da, eta hori da, azkenean, proiektu honetan horren adibidearen isla nagusi, azkenean, hori da, zatu nahi dugun, hartu harreman hori. Eta preseski sargiten proiektuetan, hor, barna, aipatu duzu eskolen artian eta abiatu dena goizuntan, eta pixkabat sailka ikus dezagun, eta behar bada mehategiak, aipatu ditugu industria, ondare industriala bai bankan eta eugin dagoena, Ramuntxo Zaldumit, pixkatu horren inguruan, zer lan konkretu egiten da zein dira proiektuak, laburski hor, iruzpalau minutaz. Bai, mehategi, gabon deni, barketu, mehategi gai hortan, beraz bi partaide badira, beraz banka eta eugi, eta hor hastion betik hilabilidu hitz importanta bat, zen bizialazi. Bizialazi izan diren proiektuak. Eta hor bankako hasteko hori izi gerri importanta da. Izan da hor lan handia, belaz egiteko Olaberri Interpretazio Zentroa, belaz baluizatzeko industria ondalea, eta hor proiektu horretan, Olaberri horretan, bada beraz interpretu zentro hori eta bada elebai ustatua. Eta ez da antzi behar hori, hor komertxo bat dela hor bankan, eta bizirazi behar da proiektu hori. Hor duan, hori zen pixkat bankako xidea da ilankortzea Olaberri proiektua eta gehituz beste proiektuak horren ingulian. Beraz, beti mehategiko gai hori buruza. Eta beraz, bankak ilamanen duen lan handiena, hor, kinton barna proiektu hortan, da beraz, galili mehategi baten antolatzea eta edekitzeko publikoari. Eran nahi du, esplikatzeko pixkat zer den Olaberri zentroa, erantuan bezala interpretu zentroa, baluzatzeko bankako mehategiren istolioa, ustatua. Eta badaile bai interpretazio xendrea, hor grekantziak, hor kilometro bateko xendre bat, panoekin, eta horren xedea da pixka bat elakustea aztarnak eta esplikatzea nola kurritzen zin lehen guko meategi historia bankan. Eta hori zen piskatxidea, bi gauza horietan, sertatzea, bi proiektu handi, belaz meategi horren antolatzea, eta izanen da, belaz, oinezko bidea, belaz, joanen dena Ola Berritik meategi horretarat, eta belaz, izan da lan handia, belaz, horren antolatzeko, eta zailtasunetarik bat da, izanen da, belaz, egitea zulezko zubia, pasalazteko, ego bilain ganean. Eran nahi du, nolgan, Ibarreko alde batetik bestelat, zerkatu beharko dela. Eta izan da, bon, lan importanta bat, horren egiteko, poliz dolo delako administrazio... zeltasunak arekin. Voilà, piskat, ikusen du, dianik zeltasunak. Eta bon, izan dira dianik bilkulak piskabat hori buruz eta konpontzeko litaizken problemak edo alazoak. Eta hori noizko pentsatzen duzi egitea? Baketo? Noizko pentsatzen duzi egitea, hori? Hor, aligila piskat, banka erria, aligila piskat egiten istudioak, beharrezkoak diren istudioak, ala nola istudio geoteknikoa. Lehenik sortatu behar da, hor, egiten aldela. Ibilbidea beste aldela. Segulitatea lehen ala bela, lehenik egiten aldela. Gero badira beste istudioak, ala nola hor gale horietan badira gau hainara mota beliziak eta horiek dira babestuak, ez da zer nahi egiten al, horako guneetan. Orduan, izan dira horako istudioak pixka bat lantzeko, hor aligila pixkat lantzen, eta belaz konkretuki obrak hasiko dira elden urtean, belaz. Hala. Vicente, orokorki ikus dezagun, ordean bada bankakoa, bada eugiko, beraz, arma fabrikaren inguruan ere interpretazio zentroa montatua dena, eta historiaen aldetik, beraz, gauza initz egiten dira, bai horrein zer egiten da, eta ikuspegi orokor bat ere maiten aldaukuzu, prezeski, proiektu ezberdinen artean ere, zer lotura den, edo zer gogoeta elgarrekin eramaiten duzuen? Mai beraz, berten duzun bezala bi gauza badira, bi gauza aipatuko ditut, lehenik baigurrin dugun proiektua eta gero historia taldean eramaiten duguna. Lehenik baigurrin egiten den proiektua da betik janduen bezala Baxena Fajoko historiari buruz, baina Baxena Fajoa, Nafajoako erresumaren garaian, gai mugatu bat hartu dugu, baina mugatu behar ginoen deia eta interesgarria iduritzen zitzaukun aipatzea Nafarroako erresuma gure eskualdean zeraren garaia. Gure ustez ez baitugu sobera kontzientzian hori beste erresumat bat baginuela gure lujetan eta justuki Estiribarren agertzen zen erresuma bera zela adibidez. Eta beraz, Baxena Fajoko historiari buruzko interpretazio zentroan, ineginen dugu alde batetik esposizioa, beraz, erakusketa permanentea, historio hori guziak ondatuko duena, Baxena Fajoko lujaldearen bizimoduak erdiaro eta aro modernoan, frantses iraultza arte, hor gero desagertzen baita erresuma behin betiko. Eta eginen dugu ere dokumentazio zentro bat, da beraz, piskat, sekulan egina izan ez dena, da Baxena Fajoa onkitzen dituen dokumentu guzien inventario bat, dokumentu guzien lista bat eginen dugu eta kontsultagarri izanen da dokumentazio zentro hortan. Jakin behar da, Baxena Fajoak baituela hainitz dokumentu berari buruz hitz egiten dutenak, baina ez dela bainore Baxena Fajoan atxemaiten. Denak barriatiak dira, izan Baionan, Akizen, Ojeagan eta gehiena Iruñan. Eta beraz, ze inventario horrek deia erakutsiko du ze materia baden ikerketa mailan, ze materia baden ikerketa horiek aintzinatzeko. Eta horre materiala hori bilduko duzie bai horrein, edo ekain duzie lotura bat prezeski horien ikusteko bai horretik. Eta bai, hori zitugu ekarriko bai horreira, deia neorkestu utziko, eta kontserbatzeko, ustez ez dugu responsabilitaterik hartuko. Eta nola prezeski ikusiko dira bai horretik? Beraz, ahemanetan sartu gira zentroekin. Zentro batzuek deia interneten dituzte, adibidez departamentuko artxiboak, bai honan eta pauen direnak. Denak linean dira, skanatuak edo numerizatuak dituzten guziak linean dira, beraz izanen da gure inventariotik dokumentoa aurkituta, Baiona edo Paueko baldin bada, lotura batek ekarriko du segidan interneteko webgunera. Eta alderantziz, estelarik adibidez Iruñan, dokumentuak nahi badira ikusi, numerizaturik, joan behar da Iruñara, joan behar da artxiboetara, eta angalde bat egin behar da, eta antxartzen zira, bon. Bada prozesua handi bat, ez dute deus interneten ezari, eta baitu zain, nintzen ez dokumentu, eta gure galdea da, eta izan da, Baxen Nafarroko numerizazioak lortzea, eta Baigorrin ukaitea. Ukaiteko piskat Iruñan duten bezalako zentro bat, baina Baxen Nafarroari buruz. Eta hola, hor ateldu denak, balituzke dokumentu guziak eskura, numerizaturik, biztan da, baina denak eskura lituzke berezko dokumentuak ikerketa segitzeko. Eta horre gaitik ere sartu gira unibertsitateekin ahemanetan, lan bat ere maiteko ikasleekin, pixka bat bideratzeko Baxen Nafarroko historiari buruz ikerketak. Hor pauen denez ikerketa gehienak Biarnoari buruz egiten dira, eta ez da initz egina eskoalegiari buruz, beraz dira astea Baxen Nafarroarekin lehen pausu bat laike. Eta berdin, aieri jakinaraztea datu base hori izan dela, eta neork ez du gehiago lan hori behiz egin beharko, egina izanen da denentzat. Ez da horre jarte... Eta hori nun... Eta noiz ikusten alko da? Ebe, beraz, izanen da Erriko Etxe zahajean, interpretazio zentro osoa. Han ikusten alko da, beraz, proiektua bukatuta, beraz, 2020 bukaeran. Eta gero dokumentazio zentro hori da, biskak bat, bonus bat bezala, eta beti 2020 bat bukaerako ez da bukatua izaiten alko dokumentazio zentroa. Inventari hori beti elikatua izanen da, beti atxamanen dira dokumentuak, eta nahi, dena egiteko bi urtez ezinezkoa da, beharko da, segituko da posibilitatea izanen da, beraz, datu base horren elikatzea. Beste proiektuak aipatzeko, eta gero berriz jinen gira, beraz, historia talde hortan egiten duzuena, eta orokorkiago ere, eta ikusiko dugu, Panpilho hemen alduden bai gira, hemen ere, bada, Errekagorrin ingurian proiektua, zer da? Errekagorri da, Oberge Jonez zentroa, eta norroa zen parteat berritia zena, reinatia zena, baina bada berze parteat untsaz hartia dena, eta hor bada logelat irutano iurte ingurina horretan egin adena, eta berduna kendu, eta berdu batimendu berri bat egin, eta hola bi batimendien artean izaintu irutano eta amar bat ofe, eta bi eskola taldein errezebitzeko. Gero berdu sarrera berri bat egin, sukaldeak berdu guaiko normetan zari, eta ora, launtza hori gabeetzen posible egitea. Launtza hori ikinan egiten alko dut, hain txorra, laste jasikutu gulanak. Xedea, erranduzun bezala da, eskolen edo taldeen errezebitzia? Errezebitzia, bai, bi talde eman dezagun astea egoaldekokin edo emengokin lan, eta hola harremanak hobetzeko. Eta Urepelen, bada, ere, proiektu bat, eta ordeon, ja, Michel, xetasunaka. Xetasunak, ordeon, Urepelen, bai, beraz, etxe bat badugu hor erri erdian, amerikanoinia deitzen dena, eta etxe hortan, beraz, etxe hori nahi genuke ahaberritu bederen behereko estaia, gaineko estaia kurtziko ditugu, ezin dugu egin, behereko estaia, eta behereko estaia hortan ezaginezake beraz lehenik gela bat jendearen errezibitzeko, turisteren errezibitzeko, eta turista estenaren ere, berdin, leku bat laike hor balaike kartografia bat gelan, eta ikusitzake nunden. Nunden, ganai baita, beraz, Poktefa unen kintuan barna berdakusi Urepele erditsutan dela, ibilbidea bada Garazitik eta Iruñera, beraz, Urepele erditsutan da, ongilaike jendek ikus dezaten, ara, unaraino heldua gira, urepeleraino, ze ahalbide dugu hemendik goiti. Turistek ze egiten aldute, ze ibilbide baliatzen aldute, eta hola, beraz, horako kartografia bat erakusteko nun diren eta ze posibilitate duten ibiltzeko mendian. Gela bat. Eta gero baditugu beste bi gela, beraz, ondoan, handiagoak, eta horiek litaizke erakusketa batzuen egiteko. Erakusketak lehenik ondareari buruz eta tokiko ondareari buruz. Tokiko ondarea eran nahi dut balea gainuntako ondarea. Eta ere beste erakusketa batzu ibilkariak, adibidez Baigorriko zentroan balitz erakusketa bat, eta bon, erakusketare behar du beste lekuetan erabili, jinlaike urepelera, eta hola, beraz erakusketa toki bat egin. Beraz, jenden errezebitzeko tokiak, erakusketa tokiak ere gure ondaria ezagutarazteko, eta ere, Michel Bidar egiten zinuen, hor, kintuan ere diren laborarien proiektuak badira. Pentsatzen duzie, Prezeski, ezakitu horien baliatzia, gero egiten den gazna, egiten diren ekoizpenak ere ezagutarazteko, eta jende gehiago pasarazi zuen produkzio zentroetan. Ordean, bon, etxola horien itzulian, bon, pentsatia du eta eitia animazioat horien arzain bizia erakusteko nola den, nola egiten den, eta gero ingurinamena engainan, biziki importan baita eta mendian azinda izan nahi, hori denak erakutsi. Eta gero eiltzeko manerak, nola eili behar den, azin den artean, hori denak, gero, esteik, ez da hori kanpo tirrer bakarrik idikia lekukoak nahi badu, joaiten alko da guztien, ez du batean hori da esten. Eta hori egin den gazna, saltzen alko da, erosten alko da? Ba, uste dut erosten alko den. Untsa, berriz diteko kultura sailerat, Vicente, ordeona, beste guneekin eta beste historia saileko partaidekin ere egiten dituzu bilkurak eta proiektuak elgarrekin ikusten? Bai, beraz, taldeka dugun historiari buruzko proiektua oinu bere astapenean da, deia ipatu ditugu be elkarrekin ditugun gaiak eta badira andana bat, Meategietatik hasiz, baina gero be Nafarroako historia, Nafarroa eta Baxe Nafarroako historia, kontrabandismoaren historia ere, dira gai hainitz lotzen gituena, egin dugu dira gaien zerrenda bat, eta ikustea, da ikustea bai hortik goiti nola ze ardatz hartzen dugun, ze eta zer dugun gehiago baloratzen, eta pentsatzen dugu gero ere, esedea dela komunikazio mailan, koherentzia bat izan dadin, eta dibidez, badira lau interpretazio zentro izan dira bukaeran, Bankako eta Eugikoak ondatzen baditugu, Guria Barne eta beraz Baigorriko Barne eta Urepelen, eta laike piskat osagarri izan diten, eta ez bergauza errepikatzea, eta dibidez guk egiten dugu historia iraultza arte balean etzen oinu hainiz jende bizi eta egirik etzen, eta dibidez, benai badugu Baleako oku jende edo gizarte okupazioaz gehiago jakin, be izanen da bidaltzea jendea bankara, eta hor Meategietan deia ipatzen dute nola jendea hor instalatu den, nola hasi den lanean, eta nola gertzen diren egi horiek. Beraz, komunikazio mailan hori, osagarri izaitea, eta leku batetik bestera bidaltzea jendea gehiago jakiteko eta informatzeko. Mikel Gaztezi, zurekin ere nahi nuke segitu, Kirol saileko eta proiektuak ere aipatzeko, Kirola ere aipatzen da, Kirola, bon, badira balasterkaria gero eta gehiago, badira ere oinez ibiltzen direnak, badira sendrak eginak izan direnak, funtsian lehenagotik ere, bankatik eugirat, uste dut sendra batzu ere markatuak izan zirela, eta geroztik ere badira beste batzu eginak, eta gaur Zubirin estrenatua izan da mendi kiroleko zentro bat, BTT eta mendian ibiltzeko, eta hori badakit harremanak ere bilkurak bederen egin dituztela Euskal Traileko jende batzuekin, eta zer da proiektu hori funtsian Zubirin dena? Ma, bueno, azken aldi honetan, bueno, ezagutuko dutzute da bai, azken kirola eta mendian zehar egindako, bueno, pues, bai bizikletarekin edo lasterketa, mendi lasterketa gero eta fama gehiago hartzen ari dira, eta bueno, pues, Ester Ibarde bai, bada zonalde oso erakargarria, kirol hori, kirol horretan aritzeko, eta hori, bueno, pues, gero eta jende gehiago izan dugu, bizitari Ester Ibarko baiaran, eta hori, bueno, pues, okurtu zitzaigun, aldi berean horregondako bisitari guzti horiek pixko bat antolatzeko modua eta aparte bueno, pues, horrek ekar dezakeen toki garapenerako debai sustapen moduan debai bueno, pues, horrek ekar dezakelako debai bueno, pues, azkenean sarbide ekonomikoa debai pues, antolatu dugu, osatu dugu eremuako zentroa ditzen dena, eremua. Lortu dugu debai Europatik beste subentzio bat hori hori garatzeko. Oian aldi berean debai kintuan barnako hartu harremanetan bueno, eremua zentroa debai kintuan barnako espazioan garatzen da eta kintoa aman komunean daukagun lurralde bat da debai aldudeko balderaekin, ez? Eta aldi berean debai bueno, pues, nola Nafarro garean o gure Estiribarreko bailaran eremo daukagun badago debai hemen Baigorrin debai Euskal Trail bueno, pues, martxan jartzen duen elkartea modu berdinean debai bueno pues kirol mendiko kirol hauetara debai dedikatzen dena eta bueno edozen aitzaki ona da debai hartu harramanak sustatzeko, ez? Eta ikusten genuen pues, garrantzitsua debai hori bien arteko elkarlana, ez? Eta bueno, da betiko kontua da, ez? Hango lasterkariak eta hango kilolariak inor gezun ezagutzen Euskal Trail eta Euskal Trailekoak ez dute inoiz ezagutu de bai Ester Ibarren egindako ekimenak, ez? Orrun nola liteke hori, ez? Orrun zergatik gan, ez? Bueno, guazen hori hartu harreman hori sustatzera. Ah, bueno, aurten behintzat bai ustu maiatzean dela Euskal Trail zenbait kilolari etorri bar dira ja Nafarroatik ezagutzera, tal. Eta aldi berean de bai badago lasterketa batan Ester Ibarren apilaren bukaeran de bai eta bueno, hor de bai egongo dira hemengo ekimenen de bai informazioa eta bueno, pues, sustatzeko de bai hartu harman horiek. Taldi berean de bai, kintoan barnako proiektuaren arira, Ester Ibarren bagenukan asmoa eta mobil aplikazio bat garatu egin dugu, bueno, garatzen ari gara, eta arduan asmoa da, ez bakarrik Ester Ibarreko arloan dauden ibilbideak hor sartzea, baizik eta de bai, Baigorri aldea, orain arte, Baigorriko zentroan dauden ibilbidea guztiak barneratzea, ez? Orduan, egin nahi duguna da, bueno, pues, bakoitzak bere alderditik, baina aman komunean lantzen dugun eta erabiltzen dugun espazio hori, bueno, pues, pues, bien artean sustatzea, ez? Bakoitza bere aldetikan, baina bueno, eta hori da pizkoak gure asmoa, ez? Bueno, horretan dabiltza, Pantxikarekin hor harremanetan ibili gara, doi azken aldi honetan, da, bueno, pues, badauka, bueno, badauka hor, badira aukera politak hor harremanak debai sendotzeko. Bada lan egiteko, orain. Bai, badago, bai. Milesker, hala, hori da ideia bat bederen eze proiektu eramaiten diren eta, hoi, zueri hitza eta publikoaikin galde erantzunak, nahi bali maituzue, argitasunak, zuen ikus molde eman, hitza hartu, dion, galdeak egin, eh? Bo, ni galdera bat egin edo dion, eta pixka bat behar bada jende guztiak ados izanen ez direnak hortan, aipatu dugu hor mendian eta eremu hortan elgarrekin proiektuak emankomunak eramaitia eta hori, baina ez da behar bada beti errez, ea zeri lehentasuna eman. Bon, aipatu dugu, bai mendian ibiltzen diren ibiltariak gero eta nombre handiagoan, hartzainak hor dira, eremua norrena da, nola zaindu, lehentasuna zeri eman, jozo egia da, behin baino gehiagotan ere aipatu duzuela sindikatuan gai hori. Bai, bai. Kasik gure egun guztietako plata da. Horregan ezake. Ez, bon, nik prezizki gure berezitasuna garazin da, hola gertatzen da. Ez du espanturik, baina hartzaingoa bada oraino. Eta badira proiektuak, beraz, gure irati soro delako hori, inbertitze handienak janen izanen dira, eh? Bon, aipatu dituzte batzuk eta beste, komunikabideak, seinaletikak, smartphone edo aztekin dola mobila hori guziak, informazio bera eman dezagun mugaren bialdetarik. Eta irati soron guk gure berezitasuna edo gure polua edo da hartzaingoaren erakustea, beraz, zure galderari neongoz erantzuten ari naiz, ibiltzale eta usatzaile diferenteak bagira mendian, baina da gakoa da oreka baten atxikitzea. Eta orekaaren atxikitzeko, eta hori horrek juntatzen du ere bioeniztasuna, eta horai aipu diren suiet hori guztiak bioeniztasuna, eta oreka ingurumenaren oreka, eta hori guztiak. Diote eta diogu oraino biziki onak eta ederrak ditugula, bioeniztasuna, hala da, zientifikoek denek badakite, gaurek bakinakin, ena hori da zerbait gatik, da orai arte mendeakuntan jendea bazelakotz mendi horietan kabalekin, eta horrek du atxiki ekilibra edo oreka hori, eta gure, beraz, nahi bada oreka hori segiarazi, iraunarazi, niretzat eta guretzat lehentasuna da orai arte hortziren ofizio edo egin molde printzipalenak dira laborantza eta zaingoa, heiek bizirik eta azkar atxikitzea. Eta ekonomikoki baliagarri atxikitzea. Huri atxikitzen badira gainerateko argurak ere konponduko dira, nahi duriko. Eta hartako da gure lehentasuna iratin, baziren orai arte egitura batzu jandut, sahartuak eta igatuak, denboran eginak orduko autetziek ustez ongi egiteko, eta bazen lako zahar bat zintzifrikatua zena luzaz dudan egon gira ze egin behar gin duen harrikin, eta ustez ura ere ondarea gin nuen, mena bon, etzen osoki lehengo ondare zahar, beraz hurak endu dugu, badira hurputzuak, badira suberak alderat ugun joan gabe ederrak eta garbiak, haren arrangurak fini dira, eta gero bada bazen ere kampinkar eta auto eta horieta ere ginen nahi jartzen ziren, horien nago egin dugu soko bat, puska bat gorderik ez dezaten eta soro guzia itxustu, heiek, otoak ez ditugu utziko noa nahi soratzen joaiterat, eta bazen denboran egina zen ostatu, eta ba, egia inerriteko, ordukoz, duela berregoita marrote, ostatu giza inazen, bainan, beherian bazuen lekuko hartzainen gaznen atxekitzeko lekia. Ta, ara, errotak ingurua maiten du, hori betatxatuz egina zen, bastimendu bat zen osoki itxusia, hori dugu dena berritzen, eta hori izanen da hartzaingoaren eta gaznaren inguruan dena. Bon, ostatu nio bat izanen da, baina ez, restaurante jateko sokein eta lekuko jateko zomait hotzik izanen dira, eta sustut, izen ez kambiatu dugu, den eginen duzen mentura, zelo xale duziz deitua zuten denboran, horai gaitzeko asmaketa egin dugu, etxola du ukanen izena, eta etxola horren magnen izanen da beste etxola txipi bat, zointan izanen baita filma eta hartzen goren erakusteko tresna zumait, izanen dira pankartak, izanen dira gure bizi moldearen, eta badakigu hemen denek sekula baino gehiago badugula beharra komunikatzearen, gure egin moldeen, ezen maluruski, dozori gaitzez, kanpotik, usu kanpotik ari zauzku erraiten nola egin behar ginduken, mendiaren kudeatzeko, ordean pentsatzen duzu ezeri zertutan gogoan, hartz eta zu eta gainerateko. Eta beraz, gure asmoa undiena da, hor, hartzaingoaren erakustea, defenditzea. Eta ere, izanen da bastimendu hortan gaznatei bat, hoztegi bat, eta ez da bakarrik itxura bat edo miraila bat, baditugu eta uroski, orai, ere, iratin berean, hiru lekuko laborari gazte, proiektuak badituztenak etxolen berritzeko eta gazna egiteko. Eta proiektuak ez bakarrik ideia, mena abiatiak dituztenak. Beraz, hurikin batean dugu etxe hori kurri araziko, ez bakarrik garaziko mendi elkarroako buruzagiek berek, baina lehenik lekuko hartzain eta laborarikin, eta gero ere, kirolari, eta izari, eta jintzare, eta horrikin guzikin. Horten, Ez dakit eman dutan ez eran, gure helburua oreka horren atxikitzea, eta orekaren atxikitzeko lehentasuna azaintzikoaren atxikitzea. Juri ez bat egiten denak leheginen dute. Carlos Bueno, zuri galdera bat, ni argituaniz eta aizkoatik, gu denboran eta eginak izan ginituen emankizunak, eta Jozoikin ere lehen harremanak izan ziela erik eta garaziko sindikata eta eskoain artian, debri zin atxemanez norbait eskoraz ari denik eta eskoaldetik, baina badira, eskoraz aizira eta eskora berpizten nahi da, eskoako eskoaldean, gaietik baztertzen izpiskat, bai. Baina biziaren parte bat da hori ere. Bai. Bueno, hor gaur egun ikasle guztiak, oza, ja, 30 urtetik beruntz, denak ezagutzen dute euskara, eta modelo delako hori, delako horretan, eskola dago modelo den, ez dago beste modelorik, eta bueno, pues hortik ateratzen dira gure gaztetxoak euskara menperatzen. Ordun gero ta gehiago entzuten da, gero ta gehiago entzuten da, naiz eta jende gutxi egon, baina bueno, gero ta euskaldunago da ezko ere, bai. Eta gemanak egiteko ere gehiago da. Hori da. Bai, euskara zein aliozateko gure artean hori da. Bai. Testimonio ni zorte nahi nuke egin, zen plazer baita horren agaitia. Ni badu engoiteko goita amak bat urte ibiltzen naizela ezkon. Eta duela goita amak edo goita bost urte, ez ginduen bakarrik txaharrak ziren, ordean txaharrak zirenak, denak joan dira horrei, txaharrak ziren bakarrik euskara pasakitenak. Eta nire kidekuek neoketzakin. Antzesak guti? Bai. Bon, hola pasatu da, eta orai, gaur, eta nola den, jota Frango Fite alderdi baterat edo besteat izutzen dela, orai, hogeita hamar urte ezpetikakoak denek euskara badakit. Bai. Eta guri bera, horrek berak emaiten du, sustatzen du gure... Harremanak zendotu, bai, hori da, bai. Eta gero ere, esan behar dut ere, hogeita hamar urtetik gora ere, gero eta jende gehiago ere menperatzen duela euskara ere, Galdiak badira hor, bai. Justuki ari hortatik, aipatu duzi ostion euskararen inguruko proiektu batzu bazirela Poctefa hortan eta jakin nahi nuen zehaztapenako kaiten algin ituen ea proiektu definituak bazirenetz euskarari lotuak eta ara. Bai, kintuan barna proiektua, beraz euskara ez da arrasa antzia, eta ulertu dugu denek gure ondarrean, baino baliabide bat baginula hori eskuara zela eta hori bertzela beraz nonbaitik landu edo lagundu. Eta egia erran badago komisione bat edo lan talde bat eginik, kintuan barna dinamika hortan, eskuarari buruz eta eskuararen inguruan eskal gintzari buruz nahi baduzu eskuara eta dantza eta hori guziak hartzen ditu kondutan. Eta ere harremanak, jenden arteko harremanak, eta harreman horiek eskuaraz egin daitezke alainan. Eta Miguelek aipatu du ustion, badela deia eginik biltze bat, Esterribarreko eskola eta Baigorriko ikastolaren artean. Eta hori egin na, eta pentsatzen dut eskola zela hori bien arteko mamia. Eta hori nahi ginuke ideia hori segitu eta azkartu eta hemengo beste eskolekin ere landu gauza hori. Eta nahi baita Esterribarreko eta Baigorriko Ibarreko eskolak eta ikastolak elgarretaratu noiztenka edohan edo hemen eta eskolaren inguruan. Eta badakit hemengo eskolak pres direla lan baten egiteko hori buruz. Aurten ez da egitena alizan, arrazoina badira hortako, baina elduden ikasurte astapenetik goiti izanen da zerbait bankako, urepeleko eta aldudeko eskola eta Baigorriko eta Esterribarreko eskolen arteko harreman hori beraz gauzatuko da gehiago. Hori aurren inguruan. Gero gazten artean ere aipatzen dugu egitea lotura gehiago, guai den lotura baino gehiago Esterribarreko eta Baigorriko Ibarreko gazten artean, eta hor ere funts bat edo gai bat sartu elgarretaratze hortan, eta hori hortan izaten alda ere euskara eta barnetegia adibidez. Mintza pratika edo olako zerbait ezagiz gai bezala. Gero bestalde, baditugu beste ideia batzu ere, lan talde hortan lan zen hasiak gira, baina bon, ez ditugu ono obratiak, baina toponomia, eriburuz, toponomia badago lan bat adibidez egina Esterribarreko aldean, toponomia eriburuz, mendi eta tokien izen eriburuz, eta hori berbara ongelitzateke unat ere eratzea gure aldera, Kinto aldera eta Baigorri aldera, eta zerbait aman komunean egitea toponomiani buruz. Badugu beste idaia bat ere, bon, agertu dena, hori ere ono gauzatzekoa biztan da, baina ez dakit ezagutzen duzu, hemen badago hizkuntzalari bat izena duena Koldo Zuazo. Eta Koldo Zuazo famatua da hizkuntzalari gisa, eta hemen ari izan da lanean, ari da oraino uste dut, eta urte batzurik pasatu du Baigorrin, bizi izan da Baigorrin, eta hemengo euskararen ikertzen. Euskalkia, euskalkietan berezitua da, eta hemengo Baigorriko euskara ari du ikertzen. Egin adu zarakoa, eta orai ari da Baigorrikoaren ikertzen, eta berbara nahi ginuke, idaia da, Esterribarreko euskara eta Baigorriko euskararen arteko konparaketa edo zerbait olako lan bat, lan batetan agaztia delako Koldo hori, edo erakusketa bat egitea, edo mintzaldi bat egitea, edo hori buruz. Hala, idaia batzu baditugu beraz, eta bon, lan talde hori biltzen da, eta bilduko da, beste astetan, beste hilabetetan biztan da. Joana Bizkai, Aurrepeleko Egientzat. Bai, nien segida eman Michelek jaiten zionari eta Maialenen galderari japostia emaiteko ere. Gu bilduginen ordeon eskolen artian irailean izaskunekin eta sedea zen aurrek ilan proiektu batzuen ere maitea eskuararen inguruan preseski eta aurrek ezagutaraztia pixkat eskuara sustatu duten sustatu dituzten pertsonak. Ordeon hemen Ibarrean pentsatzen ginen beriziki be Marijan Minabegia aipatzea eta bizan dena Salvador ere ba, eta Esterribarre aldetik ere bazituzten hainbat proposamen. Ordeon aipatu ginuen aurren arteko ekimen bat antolatzea, biztan da elgar korrespondantzia bat edo gutun trukaketa bat, eta gero arazago joaiteko pertsona, Ibarrean importantak izan diren pertsona horien pixkat ezagutaraztia, eta sedea zen elgarrekin kontzertu bat edo antzerki bat edo zerbaiten muntatzea, eta preseski ari gira guai diruztatzea aipatzen, nori behar da galdein sosa. Eta hori lotuta, galdea orokorra, beste proiektu batzu lotzen alditaizkia oai abiatu diren poktefa horiek? Gure galdera zen, azken bilkurakoa. Pentsatu direlai proiektian egin dira gogoetak ze ekintza emain ziren, eta Europako laguntza poktefa horrek Eunonako irutuen eta bostak hartzen badu, izigarriko zailtasunak eta komplikatua da aldatzea gauzak, eta beraz, pentsatu ez delaik zerbait, gehitzea ez da aixa. Edo bestenaz behar da galdera egin, jakarat, antolatzen duten lekurat, eta ara, badira zinez, muga gainiz gauzetan, ez da hain simple, ez da hain suplea diru laguntza horren kudeak eta. Ordeon, badirelai proiektiak eta gogoetak eta nahi dugulaik zinez harremanak bultzatu ono urgunago, puskat mugatiegira parte horretarik, nork pakatzen du. Gogoeta eman dugu, eta egia, zinezko, funtsezko galdera dela, beste gogoeta, beste proiektia nola gaitzen ditugu, nola joeten geren urgunago, zinezko harremanak sortuz, gure proiektiak dirustatzearen gainetik joanez. Eta ara, horri buruz hor dago gure galdera gisa, eta bon, pentsatu duguna da gogoetatzea eman ezagun heldu duen urteko ekintzak zoin litaikizken ere Poctefa proiektunez gai, eta galdegitea beste diru mota, diru ustatze mota batzu, baitira beste Europako laguntza batzu, eta eginen dugu gogoeta bat, iruzpalau iraitez, zoin nahi ginuzken egin ekintzak. Zeren, eskolen harremana aipati eginen, baina bon, ez ginen aski barnatia, tekniko gauza batzu eta laguntza iturri batzu ez gintin pentsatiak. Bada, xedea bai gai horri buruz eta bai berdin beste gauza batzu gogoetatzea, harreman hori azkartzeko eta segitzeko luzaragoan. Azken gauza bat ere, kintuan barna proiektuan, badugu xedea, elgarrekin, behar zela bai horritik bankatik aldudeat, aldudetik gure peleat, kintuan barna eugirat, ez terri barrerat, jendea ibilerazi, lekuko jendea, baina turismoari buruz ere, badugu strategia bat, nahi dugu, lurralde bera ezagutaraztea, garazitik Iruñarat, hartuz ere, Grazi eta Iruñako erriak, importanta horiek, eta strategia bat badugu beraz agentzia bat hartia, landuko duena strategia bat aman komuna turismoari buruz, lekuko turismoa eta kanpoko turismoari buruz. Eta beste agentzia bat ere hartua izan dela komunikazione lanen egiteko. Eta seinaletika bera atxemaiteko gizan, Iruñatik ateatzen edo Baigorrin edo bien artean. Hori nahi nuen ere gehitu proiektea. Bai, beste gauza bat ere behar da, hori ere importanta da, eta gure proiektuan kintuan barna sartu duguna, eta aurre kontuan badago lego bat, horri buruz, da jendeak bizi duen bizia, mugabazterian, hori so egitea, eta horri buruz, gogoetatzea eta aterabideak ere atzemaitea. Eran nahi dut, badago gauza berezi bat kintua. Eta kintuan ez dira bakarrik araguneak, baina badira ere jendea bizi. Jendea bizi dira eta beren arazoekin. Eta ez domaita aliz ez dira errexak. Eta horien konpontzeko, horiek buruz gogoetatzeko, beraz, bat dugu ere asmoa, kintuan barnan, hitz egiteko hemengo jendekin eta bestaldeko jendekin, eta ikusteko nola konpontzen aldiren gauza batzu. Adibide konkretu bat emaiteko, orai laster izanen dugu, ez dakit entzun duzuen, la fibra optik, eta hori heldu zauko. Eta hori, aldudera, Baigorrira, Urepelera jinen da, eta kintora, galdera, sartzen alkoldea kintuan, demoran izan dira problemak telefonoarekin, etzen eta aizu telefona sartzea kintuan, eta holako problemak, beraz, horiek nahi ginuzke ere, zari maen gainean eta konpontzeko bideak atzeman. Badea, beste galdeik, bai? Bai, bigarre badira. Hor altxatzen nahi den proiektu horrek, altxatzen du hainbat ezautza, jakintza, historia iburuz, gure bizi moldea iburuz, ahzaintza iburuz, kultura iburuz orokorki. Haunitz kanpokoari begira aigira gaur, eta gaurko eta tokiko eskoletan, ikastoletan, hemen altxatzen nahi den jakintza hau, transmititzeko, ze xede da, baute da xedeik, proiektu honen baitan. Ez, justu adibidez, gure adibideaikin, hor Baigorriko Interpretazio Zentroaikin, bada xedea garatzea, idekita gero, garatzea aktivitateak historia horren inguruan, aktibitateak baino lehen deia taldeen dako bisita bezala pentsatua izanen da. Eta hortikoiti harrakusi nahi ginuke kontratatuko dugun enpresarekin, gu baino gako gehiago ukanen baitituzte, nola akuilatu aktibitateak izan historia edo arkeologiaren inguruan gauza simpleak ikasteko, baina bortxaz eskolan ikasten ez direnak programetan ez baitira eta alta hemengo historia dena. Bai, beste galdera bat bazen? Bai, galdera bat baino gehiago oax bat da, jendei buruz edo biztanleek buruz, harremanak ba, hango artean eta hangon eta hemengon artean, baina harremanak izaiteko behar dira lehenik jendeak, jendeak badira baina gero eta guti hau, eta ardi gehiago bada baina hartzein guti hau, lan postu gehiago ere bada, lehen baino, aldudeko ibarrean eta hortaz arro gira, baina horiek guziak ala hola izanagatik jende gutiago da. Eta jendeak hemen egoiteko edo unarat ekarrarazteko ze xede da edo harremanak sortzea askizanen dea jendeak hemen segitzeko bizitzen eta edo kanpotik unat jende bat zuditeko. Bai, zinezko, zentzuzko galderak dira horiek denak. Eta gure buriari egiten ditugunak ere, eta somat lan sail behar diren hemen emana, xoko ohotana, jendea txikitzeko eta ez usteko apaltzea eta txikitzeko, eta zenako ez garatzeko. Eta ara, badira ibarrean elkar lanean egiek emaiten duzten ainiz lana, ekonomia mailan egia badela ibaruntana lana aneskaintza. Baina proiektu honekin, Kintoan Barna proiektu honekin, aipatzen dela turismoa edo lekuko turismoa ere garatzea. Berda horretu badirela dozena bat edo amalau ostatu, jita, xambredot, hotelak, eta ara, sofritzen ez dena errez, ekonomia egitea, eta bizkitartean hemengo aberastasun bat da, hemengo bizia segurtatzen dute, eta hortako da ere proiektu hau, strategia ipatzen dugulaik, ara, elgarren strategia, elgarri jendeak hemengok geri hau joaitea arat eta angoak unat, ara, eta kontsumitzeko ere, eh? Eta ekonomia garatzeko, ekonomia bat da. Bada hemen iparaldean mugikortasunari buruz eman den gogoeta Kintoa mugiren ingurian eta nabetak era laguntzeko jendeak mentuaz hemen biziz mugikortasuna edo nabeta hartuz. Era, lan bat bada emana hor ere gehiago hemengo herriak eta herri elkargoarekin. Ara? Xantzauk unat ekagarazteko bizitzera eta nahiz eta behera hua izan lanean. Mugikortasunaren ingurien bada lan bat segitzeko, baina abiatia dena. Etxe hutsak buruz emaiten den gogoetak ere da gero unat egiten direlaik jendea lanean akzera nola atxiki hemen jendea. Eta hortako etxe hutsak behautela ere berritu. Programak behar dira zahilekian, ari gira, hori ere, elkar lanean erriak, gaineko erriak, sustatzeko etxe horiek idikitzeko, apaintzeko, alokaia esoberak ario batean segurtatzeko jende horiek eta gazteak hemen atxikitzeko. Ara, badira goku eta handena bat emaiten duguna elgarrekin, eta jende apaltze hori entxatzeko borrokatzea horrekin, elgarrekin. Yo quería un poco explicar qué es el POCTEFA. Berak esplikatu nahi du POCTEFA hitza haunitza ipu dela, baina xuxen definitu gabe zer den. POCTEFA Europak batasunetik heldu den proiektua da eta mugaz gaindiko ekimenen sustatzeko eta zer den xildea handiena dela kooperazioa jenden artean. En la Unión Europea, una de sus prioridades es la cooperación transfronteriza, que las personas nos relacionemos y que las personas nos intercambiemos maneras de trabajar para resolver problemas comunes. Con un proyecto POCTEFA se pretende dar un impulso para que se desarrolle un territorio, una... Normalmente suele ser un territorio transfronterizo. Un POCTEFA proiektu batek normalki emaiten du abia puntu bat, impulso bat. Eta lujalde bat garra da din. Ardura mugaz gaindi egiten dira, eta jiru urte indako dira, diru mugatu batekin. Ordean horren, tentazioa izan daiteke bakotsak bere gain egin dezan proiektu bat, bertzeena antziz edo aman komuna antziz. Berak ikusten du Europak baliabide bat emaiten duela elkarrekin lanean hartzeko eta lanean hasteko. Horrek ez du ezan nahi, ez daitezkela bertze proiektuak lot bere ustez, eta hor izan da galdera bat eskolako proiektuekin nola transmititzen aldiren hemengo kintuan bajnako jakintzak eskoletan, eta berak aipatzen du eugiko adibide bat, eugin lantzen da eman dezagun eskolan uraren zikloa, eta uraren ziklo hori lotu dute historiaren ezagutzari eta bideo hori baliatu dute beraz horren transmititzeko. Que están funcionando. Por ejemplo, en Eugi tenemos un convenio con la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para conocer el ciclo del agua. Pues aprovechamos esa red para que conozcan también la historia, lo que estamos trabajando en el POCTEFA. Quiero decir que tiene que haber vinculación de proyectos. Se puede ver como herramientas que nos facilita el Quinto Ambarna la red de centros de acogida, sean centros de interpretación, sean albergues, que son las inversiones que nos permite el POCTEFA para, o sea, las herramientas para que podamos seguir trabajando. POCTEFA horrek baliabideak emaiten ditu, eman dezagun etortze edo ongi zentroendako, eta beraz, hastapen bat da elkarlanerako, berak ikusten du badela lujalde bat, desafioa da beraz lujalde horren osatzea, bere berdintasunekin eta ezberdintasunekin, eta berak ikusten du estrategiak behar direla marraztu ez bakarrik hiru urte egondako, baizik eta geroari begira, eta memento hontan iduritzen zaiko bide unian dela. Y yo creo que en este momento, por lo que yo veo del proyecto, hay elementos muy importantes que advierten que podemos llegar a trabajar en esa dirección. Nik uste dut eta... Bai, hori programa importanta da, eta gure engaiamendia, gu autetxi bezala edo militante bezala, da gure herrian biziaztea. Eta ehundainotik gure lelua izan da herriak bizi eta herrian bizi eta lan egin. Eta berroi eta ama urten burian eta usteot ono zonbait urtez lelo hori ono hori zain dela. Bistandak, ekintuan barna, sartzen da gure herrian bizi gehiago emaiteko eta gogoa emaiteko jender lekian berian bizitzeko eta bizi den eta egiten diren ekintza guzti horietan parte hartzeko gogoaten emaiteko egina dira gauza horik. Gure herriek ez balire hor diren gelditzen diren lantegiak eta ez balire diren elkarteak, elukete autertxiek jeuseinen. Eta usteut dinamika guziak horren ingurian gelditzen dira. Gana idut, erriuntan zinez bizia maiten dutenak nor dira, bizia azten dutenak dira gure lantegi tipiak, bai laborantza, bai beste motako, baina hemen bizi nahi dutenek, eta dira ere elkarteak. Eta gero, autetxeak hor dira, eta behote bat egin, bai elkartekin, eta bai herrian lanean ari direnekin. Eta usteot, kintuan barna proiektu hortan, aniz mintzatu gira bosturtez, eta usteot dena ikuspegi bera dugun. Ez da gero, mirakuluik ez da ginen guk. Guk nahi ginuke gogoa eman jenderi eta gazteri herrian gelditzeko, herrian bizitzeko. Benen, ez dugu guauk eginen dena. Benen, usteot eta lehenbiziko urratxoritan eta lehenik lehenbiziko gauza, konduan hartzen dugu oaiartio egin izan diren urratx guziak. Egan nahi dut, zonbat urtez ukatiak izan dirak egin egin diren ekintza batzuk. Patu nahi dut, bai kulturaztia, kulturaldea bai gorin, oita hamar urtez, kontra egin haute, kontra, inalain dute, hori desagertatzeko. Gaur egun bizi da, gaur egun badira autetxeak aski irekiak ohartzeko gauza horik biziki importantea diela, eta agian segituko dute, agian segitiak izain dira, eta beste ekintza berri batzuk ere izain dira ondotik, pentsatzen dut, kintuan barna, bat dela gehi hau ondotik heldu dena, eta agian fruituak ekarrikotu, baina hori gero izain da. Zoin izain den, mirakulia zoin izain den jende guztiak gero hemen egoiteko dut, baina gu nahi dugu bizia eman herrian, eta segitzen du gure astapeneko bidetik, hori da. Badea beste galderarik, edo hortan gelditzen gira gaurko, ara, uste dut, itzulia egina izan den, eta dena den, POCTEFA proiektua bera 2008an elduen urtean bururatzen bali, da xedeak azteko beti hor dira, eta ja, aintzina segitzeko gai izanen ote giren, dena den, aipatuak izan diren idei guzi hurikin, uste dut, badela zer egin. Mil esker, azteko, badira urgunetik ere etorria direnak, eta bibazuek, eta kulturaldia segitzen da, orden, ez dakit, Bixente, maiten duk programa, pixka, txegida zer den, eta? Ba, zeldu den astezkenen, bada, mintzaldi bat, emaztearen likuari buruz dantzetan, euskal dantzetan, eta gero beraz okaren dugu musikaldia Nafogaren egunearen bezperan, Charlie Chaplinen filmarekin, zekid edo auja, baina musika zuzenean orkestratua. Eta biharamunean Nafarroaren. Mil esker beraz, basaiziari ere, eta ez joan, janen dugu elgarrekin, mai horiek baztertuko ditugu, eta hala, elgarrekin sola saldia segitzeko. Hala hori da beraz joan den ortsiralian, Baigorriko kulturaldeakari iragan den debate publikoa, mugaz gaineko harremanak eskualeriko mendialdian. Eta hoetan erana izan zaukun bezala kulturaldi hori segitzen da beste itzordu bat astezken untan, Oier Araolazarekin eta ondoko asteundarrian musikaldia eta Nafarroaren eguna. Mil esker handi bat eranen dugu beraz parte hartu duten guzieri eta beste aldi bat hartioen zuleak.